Unikatowe dźwięki z głosami ojców niepodległości znajdą Państwo tylko u nas. Niepodległa. Polskie Radio. PL. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 9 listopada, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Zdecydowana większość posłów przeciwko zniesieniu obowiązkowych szczepień. Projekt został odrzucony w pierwszym czytaniu. Klienci poczty skarżą się, że coraz częściej otrzymują awizo zamiast paczki, gdy byli w domu. Kolejne w tym roku pożary lasów w Kalifornii. Są ofiary śmiertelne. Sejm odrzucił dziś obywatelski projekt zakładający zniesienie obowiązku szczepień ochronnych. To inicjatywa tzw. środowiska antyszczepionkowców. Za odrzuceniem projektu głosowało 354 posłów, 10 było przeciw, a 16 wstrzymało się od głosu. Zwyciężyły naukowe argumenty w tej sprawie. Komentował decyzję Sejmu główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas. Powiedział, że miesiąc debaty w kwestii obowiązkowych szczepień po zgłoszeniu projektu był bardzo potrzebny. Dał szansę wszystkim tym, którzy nie byli przekonani. Przebiła się do nich wiedza i rozsądek. Mówił. Za potwierdzenie tych słów można uznać sytuację w województwie zachodniopomorskim. Tam coraz więcej osób jest zainteresowanych szczepieniami przeciwko odrze. Do sanepidu każdego dnia dzwoni w tej sprawie kilkadziesiąt osób. To także skutek fali zachorowań na Mazowszu. Tam w ostatnich tygodniach odnotowano ponad 20 takich przypadków. W sprawie szczepień przeciwko odrze dzwonią głównie osoby dorosłe, które chcą się zaszczepić lub nie wiedzą, czy były szczepione, gdy były dziećmi i chcą to sprawdzić, mówi Małgorzata Kapłan z zachodniopomorskiego sanepidu. Ludzie dzwonią, pytają się, czy mogą się jeszcze zaszczepić, w jaki sposób, gdzie mają się udać. I rzeczywiście tych telefonów jest więcej. Kapłan dodaje, że w tym roku w województwie zachodniopomorskim odnotowano 2 przypadki zachorowania na odrę. Były to dorosłe Ukrainki. Nie oznacza to jednak, że nasz region jest bezpieczny. Jest coś takiego jak odporność populacyjna. I ona występuje wtedy, kiedy jest zaszczepiona 95% społeczeństwa. W naszym województwie, w przypadku odry, tej wyszczepialności nie ma tak wysokiej. Dzieci pierwszą dawką zaszczepione są w 81%, czyli widzimy, że tej odporności populacyjnej nie mamy i w związku z tym mogą się tworzyć takie epidemie. Odra jest jedną z najbardziej zaraźliwych chorób. Zakażenie szerzy się drogą kropelkową i przez bezpośrednią styczność z chorą osobą. Często występują powikłania, te lżejsze to na przykład zapalenie ucha środkowego, a poważniejsze zapalenie opon mózgowych. Joanna Gralka, Radio Szczecin. Przy placu Marszałka Piłsudskiego zostanie jutro odsłonięty pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Monument przedstawia całą sylwetkę prezydenta, którego prawa ręka spoczywa na klatce piersiowej. Odsłonięcie o godzinie 19.15 podczas uroczystości. Wystąpienia wygłoszą prezydent Andrzej Duda oraz prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Teraz w tym serwisie o coraz liczniejszych skargach na niedostarczone listy czy paczki. Chodzi o sytuację, gdy dana osoba jest w domu, czeka na przesyłkę, a zamiast tego znajduje później w skrzynce na listy awizo z informacją, że listonosz nie zastał nikogo w domu. Schodząc na dół, widziałam awizo w skrzynce, a domofon milczał, więc no dosyć dziwna sytuacja, no bo skąd to awizo? Ja w domu byłam. Płacę za usługę, to myślę, że dostarczył mi tą paczkę. Mieszkam na pierwszym piętrze i nie ma problemu, żeby podejść do drzwi i zadzwonić, czy ktoś jest w mieszkaniu, czy kogoś nie ma w mieszkaniu. Bo zaczynam od góry do dołu, nie? 10 piętr, to lepiej z góry schodzić. Dzień dobry, poczta. Hej. To jest wina nowych listonoszy, oni się jeszcze nie wczuli, nie wiedzą, gdzie jaki budynek jest i po prostu nie chcą targać dużej ilości paczek. Po prostu jest nas za mało. Dariusz Walczak ze Związku Listonoszy. W związku z brakiem czasu, no niestety przesyp się awizuje w obcym rejonie. Pozostawienie awizo w skrzynce pocztowej od razu, bez sprawdzenia, czy adresat jest w domu, oczywiście jest niezgodne z przepisami. Byłoby super, gdyby powróciły tamte czasy, bo faktycznie listonosz nie był osobą anonimową. Dzisiaj dla mnie to jest osoba anonimowa. Powiem szczerze, że nawet nie wiem, jak ten listonosz wygląda. W przypadku przesyłek poleconych listonosz bez względu na wielkość paczki ma obowiązek zabrać ją z poczty i podjąć próbę dostarczenia do odbiorcy. Tylko w przypadku nieobecności odbiorcy lub listu zwykłego, który jest za duży i nie mieści się do skrzynki, może zostawić awizo. Na koniec zagranica. Żywioł znów dało sobie znać w amerykańskim stanie Kalifornia. Co najmniej 5 osób zginęło w pożarach lasów. Z zagrożonych terenów ewakuowano ponad 150 tysięcy osób. Pożar szybko się rozprzestrzenia ze względu na silny wiatr. Ogień wybuchł w odległości 64 km od przedmieść Los Angeles. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Jan Kałucki. A na początek niespodzianka. W Szczecinie Pogoń wygrała z Legią Warszawa 2-1 w meczu 15. kolejki Lotto Ekstraklasy. Dla portowców gole strzelali Kamil Drygas i Zwonimir Korzun, natomiast honorowe trafienie dla Legii w doliczonym czasie zaliczył Andre Martins. Po tym meczu Pogoń ma 22 punkty i awansowała na 6. miejsce w tabeli, Legia ma 26 punktów i jest trzecia, a w drugim dzisiejszym spotkaniu Górnik Zabrze zremisował ze Śląskiem Wrocław 2-2. dwóch. Obie drużyny okupują dolną część tabeli, ale kapitan Śląska Piotr Celeban widzi pozytywy. Trzeba szanować remis na wyjeździe, ale mieliśmy piłkę meczową tak w 90 minucie. Teraz można gdybać. Najważniejsze, że w drugiej połówce pokazaliśmy, że nie ma u nas żadnych problemów i zrobiliśmy remis i naprawdę z tego trzeba się cieszyć po ostatnich zawirowaniach. A jutro trzy mecze. Wisła Płock zagra z Zagłębiem Sosnowiec, Wisła Kraków z Zagłębiem Lubin, a Lechia Gdańsk z Krakowią. Jeśli drużyna z Gdańska wygra, to odskoczy Legii na 5 punktów. Jak na razie jednak w Gdańsku jest problem z lodem. W hali Oliwia rozpoczął się turniej EIHC w hokeju na lodzie o puchar z okazji stulecia niepodległości, ale pierwsze spotkanie, w którym Polska grała z Danią, zostało przerwane z powodu uszkodzenia tafli. Nasza drużyna wygrywała 1-0. Napastnik polskiego zespołu Szymon Marzec podkreśla, że problemy z lodem w gdańskiej hali to nie pierwszyzna. No, zdarza się to bardzo często. Płacimy za lód najwięcej w Polsce, a jakość tego lodu jest naprawdę tragiczna. Nie chodzi nawet o tą konkretnie, bo tam reklama się odkleiła trochę od lodu i była mała dziura, ale chodzi o samą jakość tego lodu. Ten lód nawet na treningach był średniej jakości, jak nie powiedzieć, że nawet tragicznej. Na meczu jakość lodu właśnie była nawet zaskakująco dobra, ale no, powstał inny problem. Nie wiadomo, kiedy mecz zostanie wznowiony. Oby wszystko zostało naprawione, bo polscy hokeiści spisywali się bardzo dobrze. Świetnie spisał się natomiast Arkadiusz Michalski, który zdobył brązowy medal w kategorii do 109 kg podczas Mistrzostw Świata w podnoszeniu ciężarów w Aszchabadzie. To pierwszy medal reprezentacji Polski w Turkmenistanie. Warto zaznaczyć, że Michalski po pierwszej połowie zawodów był dopiero 15. Na koszykarskim parkiecie Rosa Radom wygrała ze Spójnią Stargard 76-72, a Anwil Włocławek rozbił AZS Koszalin 91-76 i na koniec siatkówka, bo choć Mistrzostwa Świata zakończyły się niewiele ponad miesiąc temu, to powoli zaczyna się wyścig o organizację kolejnego mundialu. Impreza odbędzie się w 2022 roku, a kandydatów jest już trzech. Koło Meksyku i Kataru dołączyła Rosja. Gdzie by się mistrzostwa nie odbyły, tytuł będzie i tak bronić reprezentacja Polski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, rano miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów, lokalnie do 100, temperatura maksymalna od 9 stopni na Podlasiu, 13 w centrum do 15 na południowym zachodzie, wiatr słaby. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Duzi i mali świętują stulecie odzyskania niepodległości. 11 listopada o godzinie 12 w studiu Lutosławskiego w Warszawie chór Agaty Steczkowskiej wykona piosenki, które towarzyszyły Polakom w drodze ku wolności. Na koncert Niepodległej śpiewamy zapraszają Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Fundacja Agaty Steczkowskiej. Bilety do kupienia na stronie www.skleppolskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Patronat medialny Polskie Radio Dzieciom. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Agnieszki Łukasiewicz. Dobry wieczór. Kłaniamy się w końcówce dnia i zapraszamy na ostatnią prawie jego godzinę. No to teraz tak, lista obecności na moim profilu facebookowym i na Facebooku Ofensywy działa. Bardzo proszę tam się podpisywać. Na teraz mamy tak, Andrychów, Dębice, Mielec, Chucisko, Bydgoszcz, Mglisty, Kołobrzeg, Krzeszowice, Karchowice, Barcin, London, Calling to the Faraway Towns. Też jest taki wpis. Wiśniową, Sosnowiec i Łabunie. No ale czekamy jeszcze na więcej zgłoszeń. I tak, wymienialiśmy się z Markiem Niedźwieckim dzisiaj króciutko po liście przebojów programu trzeciego taką opinią na temat nowej płyty Meli Koteluk. Jeszcze się z tym albumem poznajemy, ale jeżeli chodzi o jeden z singli, polskich singli roku 2018, to tutaj jest przepiękna wersja albumowa. Dotleniesz mnie jak gęsty las, jak las, któremu w pełni ufam, jak jasny kryształ z głębi ziemi, jak wir majestatycznej rzeki. To tak się zaczyna cała płyta zatytułowana Migawka. Mela Koteluk. Jeszcze dzisiaj na pewno przed północą fragment z tego albumu. Uwaga, nocne pociągi jadą tak. This is what Nocne torowisko, ale są jeszcze nocne ulice i nocne miejsca. Się ta piosenka i przyznam, że z pełną premedytacją namawiam zespół. To nieładnie chyba powiedziałem premedytacją. O właśnie, w ten sposób. Namawiam zespół, żeby umieścił ten utwór na swojej nowej płycie, mimo że piosenka się już znalazła na reedycji płyty Terror Romance, czyli na albumie Xerro Romance. No ale moim zdaniem to naprawdę świetny singiel. Kiedyś w ofensywie był taki czas, był taki Myślę, że kwartał, kiedy takie komunikaty w stylu jutro albo za tydzień, albo w ofensywie za dwa tygodnie, nowy utwór, nowa piosenka, nowy kawałek, nowe coś zespołu Muchy ogłaszałem praktycznie za każdym razem. No to teraz mogę to powiedzieć, chociaż czasy się trochę zmieniły w tej audycji, że jutro w audycji Myśliwiecka 357 między 17 a 19, tak, nowy singiel zespołu Muchy. Terror Romans Muchy. No a jutro nowy singiel, który będzie zapowiadał nową płytę tego zespołu już na 2019 rok. No to żeby teraz takim sprawnie wszystko poszło i żeby wrócili naprawdę z dobrym albumem. Czekam na to, przyznam. I do jutra, jeżeli chodzi o Muchy. Między 17 a 19 zapraszam bardzo serdecznie na Myśliwiecką 357. Kręci mną ta płyta. Oj, przyznam szczerze. Kiedyś był taki utwór, którego tytuł się tłumaczyło Kręcisz mną jak płytą You Spin Me Around Like a Record, Dead or Alive. No ale kiedy to było? To dawne lata 80. Kręci mną ta płyta i za każdym razem z przyjemnością prezentuję jej fragmenty. Jaśminowa herbata pachnie trochę jak śmierć. Wydostać się z niej mogę jabłkowym makowcem. Lecę na rezerwie, nie mogę odnaleźć. Vorevo, czyli dwubiegunowa, czyli nie umiem tańczyć. To z tego albumu utwór i przyznam, że wkrótce chyba będą prezentować się tutaj, na razie bez publiczności, podczas sesji w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale cieszę się już na to spotkanie. 29 minut po godzinie 23. Zapraszam do naszej wirtualnej listy obecności na moim profilu facebookowym i na Facebooku Ofensywy. Tam te listy do dyspozycji. Proszę oczywiście się wpisywać i meldować, gdzie słychać Ofensywę i Trójkę tym samym. No to było tak, że zapowiadając singiel, który jutro zabrzmi na antenie, premiera tego singla nowej piosenki zespołu Muchy, zahaczyłem też o trzecią płytę ofensywną. Tam był utwór Drive Alone, czyli Piotrka Maciejewskiego, czyli gitarzysty zespołu Muchy wtedy i basisty, zatytułowany Trains. I ten utwór dzisiaj się pojawił, chociaż był tak naprawdę bardzo krótki, bo to miniatura, niecałe dwie minuty. Ale przy okazji odwiedzin tej płyty nie mogłem sobie odmówić przyjemności, żeby czegoś nie przypomnieć. Był taki zespół, był taki utwór i kiedyś to już chyba mówiłem na antenie w Ofensywie nie raz i nawet nie pięć, że bardzo żałuję, że ten zespół się po prostu rozpłynął. Nie do końca wiemy, co się stało, dlaczego się stało, jak się stało. W każdym razie zostawili, jeśli chodzi o fonografię, na stałe po sobie coś takiego. Jeśli czegoś żałuję w ciągu tej 12-letniej już ofensywnej misji, to chyba tego i tylko tego, że niektóre z tych zespołów, które graliśmy, prezentowaliśmy, wydawaliśmy na płytach, na składankach czterech ofensywnych, już po prostu nie istnieją i nawet chyba niektórzy muzycy z tych zespołów nie do końca pamiętają, że w takich zespołach grali. No ale na wtedy, na moment, kiedy od nich dostawaliśmy te piosenki, kiedy one tutaj przychodziły w formie no głównie płyt demo, wydawało się, że to będzie kilka dobrych, jeśli nie kilkanaście dobrych lat. Stało się inaczej i naprawdę tego żałuję. Na szczęście nie ze wszystkimi. Wspomnienia to tylko i wyłącznie wspomnienia zostały po zespole Da Vinci Galactic i utwór Policjantki na trzeciej ofensywnej składance. A jeszcze wtedy to był taki czas, że na przykład jeździliśmy naszymi radiowymi wozami do różnych klubów, w których odbywały się koncerty na terenie całego kraju i z tych klubów na żywo te koncerty były transmitowane. Między innymi Da Vinci Galactic też zagrali, pamiętam, podczas jednego takiego wyjazdu. Takie to czasy w ofensywie. Teraźniejszość. 2018 rok i nowa płyta Milo jest z nami. O, na przykład taki z niej fragment. I've been running for too many years. No, I'm coming to stop in those days. I've been looking for a place for myself. Getting old. I'd like to touch this color before it becomes pale. I don't need anyone to follow. This way is destined to fail. Why can't I so thank you? I can hold my breath. The colors are making. And now let it go, let it go. I should let it go, let it go now. And now let it go, let it go. I should let it go, let it go now. And now let it go, let it go. I should let it go, let it go now. And now let it go, let it go. I should let it go, let it go now. That is left. Now I'm catching the moments I can. And I'm dreaming of staying the same. And hoping now I'll leave you. I'd like to touch this color before it becomes pale. I don't need anyone to follow. This way is destined to fail. Why can't I stop thinking? As I can hold my breath. Colors are blinking. Let it go, let it go. I should let it go, let it go now, now. Let it go, let it go. I should let it go, let it go now, now. Let it go, let it go. I should let it go, let it go now, now. Let it go, let it go. I should let it go. I should let it go, let it go now, now. Let it go, let it go. I should let it go, let it go now, now. Let it go, let it go. I should let it go, let it go now, now. Let it go, let it go. I should let it go, let it go now. Pan piosenkopisarz, który uprawia świetnie swoje piosenkopisarstwo na tej nowej płycie też. Thank you. like nobody's listening, and the moon is sending the light. We're fighting comforting things, lonely nightlight. What night? Ooh, I love their voice, so only I could hear now. It's a lifestyle, no direction. When I feel like that it's a way out. One night. Ooh. This is the way out. One night. And all of a sudden, that little space feels like home. Like home. And all things that break me will take me where I want. And all of a sudden, that little space feels like home. Want to go, that's the way out. To właśnie Milo z jego nowej płyty, ze swojej nowej płyty Recovery. Chociaż tak mi się wydaje, że ze względu na repertuar i na to, jak on to wykonał, to wymowa tego tytułu może być różna. No ale do tego tematu jeszcze pewnie wrócimy, bo spodziewam się go tutaj po raz kolejny zresztą na Offsesji w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Ofensywie do końca roku. Z zupełnie innego świata muzycznego teraz. Słuchaliśmy już tego na żywo, między innymi tutaj w Ofensywie, ale z płyty taka wersja. Symetria, tytułowy utwór z albumu zespołu B.O.K. Czerwana wstęga mety opłata na ziemi, ironicznie układając się w słowo start. Trochę boisz się odwracać się za siebie, bo co mógłbyś zobaczyć za sobą, może swoją twarz. Jak z pułapki siebie uciec i co jest kluczem, gdy w czarną dziurę znowu pikuje twój świat. To takie głupie być współczesnym Orfeuszem, nie odwracasz się, bo zapomniałeś dawno po co gnasz. Nie chcesz prawdy, przed nią chowasz łeb w telewizor. Czemu konie w klapkach są posłuszne, niewiele widzą. Jak wskazówka minutnika, co przed siebie idąc, nigdy nie uwierzy, że tylko służy godziną. A wyższej skali wirują słońca planety, lecz czy może coś poczucie tej symetrii odmienić? Gonisz życie, gonisz śmierć, na końcu sztafety odwrócone podium. 3, 2, 1, kto pierwszy do ziemi? Symetrii niezmienna, czyli na wyłownika całość. Ktoś spada, by wszedł w ktoś. To prawo, choć widzisz w tym tylko chaos. Jaka ta trawa za płotem zielona, droga jest wolna, w każdej chwili się możesz przekonać, lecz nie pozbędziesz się pod skórą wrażenia oszustwa, że przecież logicznie jest pusta, która jest ze stron lustra. Która? Masz w sobie coś więcej ponad odbicie, co w oczach świata tylko imituje twoje życie. Gdy obrazy, słowa znikną, co się z tobą stanie? Może stracisz wszystko, jeśli były skopiowane. Nie doceniamy już niczego, oceniamy tylko gdy wokół pozorne obrazy, które mamy kliknąć. Chcemy wrażeń bez znaczeń, czy znaczy to, że już nie może być z nami inaczej. Może, jakie to morze przed nami czerwone, kolor przed którym stoi każdy normalny przechodzień. Lecz wszystkie znaki są umowne, no i trzeba wiedzieć, kiedy służą nam, a kiedy znaczą nas bardziej niż siebie. Mówisz, urodziłem się pod ciemną gwiazdą, ja powiem, każdy motyl był po czwarką. Nie czekaj na światło, jest jasne, chociaż ogarnie niewielu. Jesteś jedynym światłem w tym tunelu. Spalamy się, by dawać blask spadające gwiazdy, lecz upadając damy znak, że ktoś jeszcze walczy. I choć wielu z nas płonie, zanim dotknie ziemi, to nawet sobie nie myśl, że to nic nie zmieni. Symetrii niezmienna ogość, ciemna wypołownika to całość. Ktoś spada, by siedział w ktoś. To prawo, choć widzisz w tym tylko chaos. O nie! Pierdolę także, puszczę radio z dymem. Nie widzę wstecz, to jest siła, którą daję ci. Daję ci. No skoro oni lubią określenie organiczny hip-hop, to możemy tak mówić. Odbieram to jako zielone światło do takiego właśnie nazewnictwa i twórczości. Organiczny hip-hop. Zresztą niedawno to udowodnili tutaj właśnie w Trójce, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, kiedy grali obsesję, materiał z tej płyty zatytułowanej Symetria. B.O.K. To przed chwilą. Sporo osób nam doszło, jeśli chodzi o listę obecności. Doszły różne miasta, między innymi Warszawa i Łódź, New York City. Dobrze to czytam. Każdego piątku obecny, napisał Bogdan stamtąd właśnie. Lipowa doszła też, kto jeszcze i jakie miasta doszły. Na przykład Mysłowice się pojawiły, Tarnów się pojawił, Podgórzyn się pojawił, Skoczów się pojawił, Andrychów się pojawił i Dębica się pojawiła. Jeszcze listę obecności można uzupełniać. Przedostatni utwór na dziś. Bluszcz. Ten właśnie zespół z płyty Aspen Argentina. Przed chwilą przyznam również, że czekam na nowe dźwięki od chłopaków. No to jeszcze jeden utwór przed północą. Obiecałem, że wrócimy do nowego albumu, nowej płyty Meli Koteluk zatytułowanej Migawka. I tam oto na tej płycie to tylko na jedno przesłuchanie, ale czasami dobrze tak sobie posłuchać tylko raz płyty przed spotkaniem z Państwem na antenie, żeby jeszcze trochę tych świeżych emocji zostało na te odtworzenie i odsłuchania. Ja czasami tak mam, przyznam. Tak jak i teraz. Mela Koteluk. Ja, fala. Tak jest zatytułowana ta piosenka. No to przecież takie nieofensywne, ale zanurkowałem w tę piosenkę. Tak, bardzo, bardzo mocno. Ja, fala. Tak jest zatytułowana Myla Koteluk. Jeszcze do całej płyty dołączono singiel z dwiema wersjami utworu Odprowadź. Jutro przy Myśliwieckiej 357 trochę więcej dźwięków z tej płyty między 17 a 19. I przypomnę, też będziemy grali premierę nowego singla, nowego utworu zespołu Muchy. Zapraszam już teraz bardzo serdecznie. Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz i Piotr Stelmach. My za dzisiejszą ofensywę Państwu bardzo serdecznie dziękujemy i dobrej nocy. Mamy nadzieję, że z programem trzecim. Pa, pa. Autopromocja. Trójka na żywo z krakowskiego przedmieścia. W niedzielę, w dniu setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Z najlepszymi życzeniami na kolejnych przynajmniej 100 lat. O 13:00 wszystko co najważniejsze. Wielkie słowa, niepodległość i wolność. Porozmawiajmy. Zapraszam. Dariusz Bugalski. A o 15:00 specjalne wydanie audycji Zapraszamy do Trójki. Obejrzymy największe arcydzieła polskiej kinematografii. Posłuchamy na żywo polskich muzyków. Ugotujemy rodzime dania i zatańczymy tradycyjne tańce z Nadwisły. Będę czekać na Państwa przy pomniku Mickiewicza w Warszawie i na antenie programu trzeciego. Do zobaczenia i do usłyszenia. Patrycjusz Wyżga. Autopromocja.